չմորացա ես քեզ իմ սիրելի, ուսերն ու կարոտը սրտում պահած, քո ջերմ համբույրները չմորացա։ Ու այս կյանքի, այս կյանքի ուղիներում դժվար, հեռավոր, հեռավոր, հուսասի դարձյալ հանդիպելու քեզ, բայց ավաղ մնացի ես մենավոր։ Տարիներ ասա մեր սերն ու արցունքները հուշտացա, երասները խանգա, մայրամուտի վերջին շողի նման։ Տարիեր անցա մեր սերն ու ասրուքները հուշտացա, երասները խանգա, մայրամուտի վերջին շողի նման։ Կարծիքն է եթերում, այսօր հունիսի 7-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի զուրպատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Մեր հայրենակից Սլավի Ավիկ Հարությունյանի երալեզու գիրքը ներկայացվել է Իսպանիայում, մեջբերում ենք մամուլից քաղված մեկնաբանություններ։ 2017 թվականի հունվարի 16-ին Բարսելոնա քաղաքում մեկնարկեց արդի հայ բանաստեղծ Սլավի Ավիկ Հարությունյանի երալեզու իսպաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն անթորչուն երկինքի գիրքը, որը ներկայացրել էր իսպանական հանրահայտ Քարենա հրատարակչությունը։ Բարսելոնայից հետո մայիսի 9-ին շնորհանդես անցկացվեց Վալենսիայում ՖՆԱԿ իսպանական խոշորագույն գրախանութների ցանցում։ Շնորհանդեսը վարեցին Միսլատայի մշակութային շարժում կազմակերպության նախագահ, հայ ժողովրդի լավագույն բարեկամ մրցանակի դափնեկիր Սալվադոր Գարսիա դե լա Մոտան և Մովսես Մխիթարյանը։ Սալվադոր Գարսիա դե Մոտան հանդիսատեսին հրամցրեց հեղինակի խոհափլիսոփայական հայ ժողովրդի աննկուն պայքարի և կարոտալից սիրո անկրկնելի մտքերը։ Նա մասնավորապես նշեց, որ անթրջուն երկինքը ուղղորդում է տրամաբանելու մեր իսկ կատարած արարքների և դրանց հետևանքների սահմանագծի մասին։ Բանաստեղծությունների ամեն մի տողում բանաստեղծը խոսում է հույսից, պատմում մի ժողովրդի ինքնությունից և բացարձակում ու պահանջում է, ասես ջնջելով արվեստի և ոչ արվեստի սահմանը, դրանով իսկ ստեղծելով նոր որակի բանաստեղծական արվեստ։ Սլավի Ավիկ Հարությունյանը իր խոսքում շարունակում է իսպանացի բանաստեղծը. Մեզ ուղորդում է դեպի սեփական բանաստեղծական կառույց, բանարվեստի սեփական մի յուրօրինակ կոդավորման, որտեղ կինոյի տեսարանը ասես փոխարկում է բարով, իսկ բարի ինտոնացիան ծնում է տարածական պատկեր։ Արդի գեղարվեստական խմորումների համատեքստում մտածում են, որ սա վաղվա պոեզիայի լավագույն ուղին է։ Նրա բանաստեղծական լեզուն անկեղծ է։ Հայաստանը մեզ գրավում է իր ապագայի ազատությամբ և հույսերով։ Այս ժողովածուն պատմում է Հայաստան աշխարհի մասին որպես մի նոր շրջադարձ, վանելով անապատի ճանապարհներին ուսապարկերով հուսալուքությամբ քայլող մարդկանց մինչ այդ մեր ընկալված կարծրատիպը, միաժամանակ ստեղծելով արժանապատվության նոր մանիֆեստացիա։ Մենք այսօր ստացել ենք բացարձակ մի նոր գեղարվեստական մոդելի առաջարկ Հայաստանից, ինչը սովորաբար Եվրոպան էր թելադրում աշխարհին, իր խոսքը եզրափակեց Սալվադոր Գարսիան։ Հեղինակն էլ խոսեց իր ստեղծագործական ուղու մասին, մասնավորապես մեջբերումներ անելով Սասունցի Դավիթ էպոսից, փորձեց հատուկ շեշտադրումներով կարևորել հայ ժողովրդի հավաքական կերպարը մարմնավորող առաջնորդի դերը, հատկապես այսօր, երբ հայոց աշխարհն ապրում է պատերազմական տագնապալից իրավիճակում։ Ելույթի ավարտին բանաստեղծը պատասխանեց ներկաների հարցերին։ Շնորհանդեսին ներկա են իսպանացի գրողներ, նկարիչներ, իսկ Վալենսիայի Արարատ հայկական միությունը և հայ համայնքը հաճելի անակնկալ մատուցեցին ոչ միայն ներկայությամբ, այլ նաև գրական երաժշտական համարների կատարմամբ։ Ելույթներ ունեցան Իսպանիայում անվանի ջութակահարուհի Տաթևիկ Խաչատրյանը, տաղանդաշատ երգիչներ Էդգար Աբրահամյանը, Աննա Ասոյանը և Էդգար Մարտիրոսյանը։ Հեղինակի հայերեն ստեղծագործությունները ներկայացրեց Արարատ միության փոխնախագահ Գայանե Ղազարյանը։ Մայիսի 11-ին Մադրիդի հանրաճանաչ Կասա դե Լիբրոյում շարունակվեց հայ բանաստեղծի շնորհանդես հանդիպումները։ Մադրիդում շնորհանդեսը վարում էր հրատարակչության գլխավոր խմբագիր իսպանացի հայտնի բանաստեղծ Խոսե Սեմբրիվեն, ով մասնավորապես ներկայացրեց հայ բանաստեղծի պոեզիան, նշելով, որ այսօրվա եվրոպական գեղարվեստական համակարգում հանձին Սլավի Ավիքարությունյանի հայերը ներկայացրել են լուրջ բանաստեղծական հայտ, բանաստեղծության նոր ու ինտելեկտուալ մոդել։ Իսկ իսպանացի բանաստեղծուհի Լուիս Մակիասը խոստովանեց, որ մինչև այս գրքի ընթերցումը ինքը լսած անգամ չկար Հայաստանի մասին, մինչդեռ այս հեղինակը աժանապատիվ ձևով ներկայացնում էր երկիրն ու մշակույթը աշխարհին, ինչն էլ ոչ միայն մրցունակ է, այլ ճաշակ թելադրող։ Իսպանական մամուլը ավելի քան 2 տասնյակ թերթեր ու ինտերնետային կայքեր լուսաբանել է գրական ու մշակութային այս միջոցառումները։ Մեր թողարկման վերջում առաջարկում ենք լսել Սլավի Ավիքարությունյանի բանաստեղծություններից Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի կատարմամբ։ Երբ վերջանում է ու էլ չի լինում, դրսից շոշափում ու չես գտնում քեզ, փախած մի ձի է հեռվում վրնջում, ուրի անունը պիտի որ հիշես, բայց էլ չես հիշում. Ջերմակ, սև, պուտ, վիզը երկարել, ու նայում է քեզ, խոտերի գույնը քեզնից դուրս, քո մեջ փխրում մի մարմին, հեռու մի համբույր այդ խոտերի մեջ, պիտի որ հիշես անունը նրա, բայց էլ չես հիշում. Ինքդ քեզնից դուրս, բախտդ խոտերում ու չես հասկանում, թե ինչու է ձին խոտը համբուրում. Կղզի է, միայն դու ու ջուրն էլ դու ես, այս տունը նման է ինձ ու քեզ, դատարկ է, սարդը սեփական ոստայնում խճճվել է մենակ, թե գայիր, ես կարող էի գիշերներին ծածկել քեզ միջանցիկ քամիներից, հրաժեշտ, որ միտեղից մի ուրիշտեղ ես գնում, որ նայում ես գնացքի պատուհանից, սիրտդ ուրախ ու տխուր թփրտում է, որ մի տեղ ես գնում, որտեղ չես հասել դեռ. Լանդշաֆտը փոխվում, մոռացվում է, ծառերը նոսրանում, ծաղիկը ուրիշ է բուրում, մազերը սև են կամ շեք, մաշկերը տարբեր, որ սիրում ես այնքան հեշտ է լինում, ու այդպես քանի կյանք ես ահում, ու այնքան հարազատ ու սեր, որ հենվել բարձրացել ես վեր, որ այնքան քնքշալի ձեռքեր հենվել քո ուսերին ու հեռու են արդեն։ Հիմա նորից ուրախ տխուր մի վերջին տեղ ես գնում, մի ուրիշ բույր կաոթում, մի թեթև տխրություն, մոլոր մի զույգ աչքեր, երբ որ թռչուններ երկնքում թռած քեզնից թեթև թևածում են, բարձր, բարձր։ Մասրենի, Մասրենին կրակից կարմիր է, մայր մտնող աշնան մշուշում բոցվում է, շուրթերը կարմիր են, կրծքալը ամուր է, եղունքները սուր, հերարցակ հպվում է, հմայում, խապում է, չի տրվում, ծիծաղում, ծակում է, ուզում ես հեռանալ, ախ այնպես վառում է, վերևից կրակ է թափում ու համբույր, Մասրենին սարի պրնկին չոքել է, ծնկներին աղոտք կա, ինքը ժպտում է, թե ձեր տաս կխայթի, կհոսե արյունդ կարմիր, կկաթի կխառնվի կույս լույսին, շուրթերի կարմիրը համբույր է, բոցը գիրք ու սեր է, աշունը մահիճ է, մշուշ, ինչ լինի թող լինի, մնում է։ Յոթ ծովերի բնակավայրը 1961 թվականի հրաբուխից ավերվել է Էդինբուրգավանը, ձկան գործարանը, կարտոֆիլի դաշտերը, ապրում են 264 մարդ։ Թե լսեիր, քեզ կարմիր գույնը կսազեր, նա ծովային հողմերի նման քրքրել է մաշկս։ Ես անցել եմ 6 ծովերի ճամփան և հասել եմ այստեղ։ Միգուցե մնանք, դու սառնամանիքներ չես սիրում, և թող ամեն ինչ վերջանա այս աշնանը, եկ չբարձրացնենք այս հոգնած նավի արագասները, որոնց պայտերը նման են կախաղանի սյուների, ճրճրացող, ծովի ապտակներից սարսրացող երկնի քամոտ գույնից ուլուր։ Եկեմ վենք այս ջրերից ստվերներին, այս ձկների բիբերում չասված բարեր կամ իրենց կորած ձագերի մասին լսենք։ Ներկապահին այստեղ դպրոց կա, փոքրիկ հիվանդանոց, մթերային խանութ, փոստի բաժանմունք, սրճարան։ Լույսի ջրերի անդորագրերը բերում փոստատարը ոստիկանության բաժին, որտեղ աշխատում է մեկ մարդ։ Մանկապարտեզ չկա։ Թե լսեիր, քեզ կարմիր գույնը կսասեր, կվարեինք այս առագաստները, կճոճեինք կախաղաններն այս խեղճ ինչպես օրորոցներ, ու կքնեինք այս փափուկ ջրերի վրա ամուր իրար գրկած, ու մեր մեջ կշնչեր ծովը։ Անթրչուն երկինք, ուվ վախենում ես ապրելուց, մերնելուց առավել վախենում ես նայել հորիզոնի բաց կապույտին, որտեղ երևում են միայն խոտերի ստվերները։ Դու այն ժամանակ ոսկեգույն ժապավեն էիր կապում մազերիդ, ոսկեգույն չէր, կանաչը կապույտ անիմաստ պուտեր կային։ Պարզապես ես ստրիխներ էի գրում, իսկ ոսկեգույնը շատ էր սասում։ Հավքերը աղաղակով թրչում էին դեպի տաք երկրներ, նրանց ճիչերից դողում էր քամին պոկում ժապավենդ, հիմա արդեն քանի տարի։ Հավքերը չեն չվում, մնում են ձմրանը քառնված ընտանի թրչուններին, երկինքը դատարկ է։ Դու մի վերջին անգամ խաղաղ, թե զուսպ կպատմես չկրկնվող օրերի անհաջողակ բանաստեղծների մասին։ Ես մի վերջին անգամ կհասկանամ, որ դու շատ ես հոգնել անհաջողակ օրերից ու տխուր բանաստեղծներից։ Դու կհեռանաս ու ծառերը ոչինչ չեն խոսի, քամին կշարունակի քշել տերևները։ Ես պատմություններ կհնարեմ կպարտ արքայազների, չծերացող արքայադստեր մասին։ Հետո ես կհեռանամ մի վերջին անգամ, ծառերը տարիներ անց հոգնած ճամփորդերին պիտի պատմեն հեռացող կանանց անհաջողակ բանաստեղծների մասին։ Հոգնած ճամփորդները երկար դեգերումներից քնած են լինելու արդեն և ուրախ իրենց բանաստեղծ չլինելու և հավատարիմ կանանց համար, քամին կշարունակի քշել տերևները։ Այստեղ ապրել եմ ես, այս փողոցների հարևանությամբ։ Աչքերդ անձրևի երկու խոշոր կաթիլ հոսել են պատուհանիս վրայով։ Մենք տեսել ենք ինչքան խեղճ է լույսը։ Դու քո մատներով կժվեցրել ես մազերս։ Ես նայել եմ օտար անցյալից, ես և իմն եմ, և իմը չեմ։ Ո՞վ է այս փողոցներում մոռացել մի անուն, ո՞վ է ինձնից հետո հիշելու իմ մոռացածը։ Մի օր փողոցները նույն ձևով բոլորի առաջ կբացեն իրենց կոճակները, ես չեմ լինի, և ինչ որ մեկը կշարունակի նեոնային լույսերը ճերմակ վարդեր կարծել։ Քեզ կթվա, որ այդ բոլորը կարդացել ես օտար գրքերում։ Ես կլինեմ թեթև ու հեռու։ Անձրևը դանդաղ գիշերվա դեմքից կսրբի իմ անունը, և ոչ ոք այլևս չի հիշի, որ ես մի ժամանակ ապրել եմ այստեղ, այս փողոցների հարևանությամբ։ Կարծիքն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ֆիլիպ Լենարդը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Չարլզ Բարկլա, բրիտանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջեսիկա Թենդին, ամերիկացի դերասանուհի, Անդրեյ Մանուչարովը, ռուսաստանցի հայտնի զորահրամանատար, ավիացիայի գեներալ-մայոր, Արկադի Արկանովը, ռուսաստանցի գրող, երգիծաբան, բժիշկ, դրամատուրգ, Սամվել Գասպարովը, ռուսաստանցի կինոռեժիսոր, Թոմ Ջոնսը, բրիտանացի երգիչ, Օրհան Փամուկը, թուրք գրող, Նոբելյան մրցանակակիր։ հրացրիր, անվերադարձ, գլորվեցի իմ բարձունքից, ընկացած, դարձան գույն արև կարացած, այդ վարկյանի գինով լեցում, գավաթալուր սահեց գետնի, ու անկավ, դարձան Կուզեմ գինին մեր դատարգված գավատներում ոսկերիս, լծվեր կրկին փոխարիներ խոսքերիս, և այն ու հետ թող այն թափվեր ճամփաների հետքերին, ջնջեր անխոս երազեի Սվարկյանին